Radio 1. Het NOS-journaal. De beveiliging van de kerstmarkten in Valkenburg wordt opgeschroefd in verband met het verhoogde dreigingsniveau in het land. Dat zegt burgemeester Prevot tegen 1 Limburg. Gisteren maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau in Nederland is verhoogd van 3 naar 4. In het debat over de verkiezingsuitslag wilden verschillende partijen dat PVV-leider Wilders sorry zegt voor uitspraken over moslima's, rechters en journalisten. Volgens Wilders deed hij die als oppositieleider en daarom biedt hij er geen excuses voor aan. Wel wees hij erop dat hij hier vanuit een nieuwe rol een andere houding in zal aannemen. En Wilders draagt Ronald Plasterk voor als informateur. Plasterk was de afgelopen weken al verkenner. Hij pleit voor een korte informatieronde waarbij de partijen eerst gaan praten over onderwerpen die de rechtsstaat aangaan. En ongeveer een kwart van de pensioenfondsen verhoogt volgend jaar de pensioenuitkering niet. 4 van de 5 grootste fondsen doen dat wel met 3-5%. Vorig jaar werden de meeste pensioenen nog fors verhoogd na jarenlange stilstand. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Edwin Koopman. Ja, welkom bij Bureau Buitenland. We blijven vandaag lekker in Europa en omstreken, want in Turkije is een groot anticorruptieoffensief gestart tegen influencers. En we gaan naar Marokko, want daar is van alles aan de hand met de beroemde arganboom. U hoort later wat dat precies is. Maar we beginnen in het hart van Europa zelf, want morgen wordt het een spannende dag in Brussel, vooral voor Oekraïne. Hoe namelijk gaan onze regeringsleiders het eens worden over de Europese steun aan dat land? Het wordt tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Orbán is widely considered one of Vladimir Putin's closest allies in Europe and one of the few leaders who has not sided with Ukraine. Across the European Union there is dismay that Budapest might block support for Ukraine's battle against its Russian invaders. Ja, u hoort het. Bij de Europese top morgen in Brussel staat 1 regeringsleider tegenover de 26 anderen. En die ene is de Hongaarse premier Viktor Orbán. Hij is namelijk uitgesproken tegen nieuwe Europese steun voor Oekraïne. En hij dreigt bij voorbaat al met een veto. Ook vindt Orbán het nog veel te vroeg om te praten over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Nou, wat betekent dat voor Oekraïne en voor Europa als deze steun niet doorkomt? Hoe betrouwbaar is de Europese Unie dan nog als bondgenoot in de oorlog tegen Rusland? Vanuit Brussel, VRT-journalist Rob Herbout. Welkom, Rob. Goedemiddag. Allereerst, Rob, dat steunpakket dat de Europese Unie Oekraïne wil bieden, waar het morgen over gaat, wat houdt het precies in? Wel, het gaat om een pakket van 50 miljard euro voor de komende 4 jaar. Dus voor 2024 tot 2027 wil de Europese Unie 50 miljard euro ter beschikking stellen van Oekraïne, een deel in de vorm van subsidies, een ander deel in de vorm van giften. En dat geld kan Oekraïne dan gebruiken, ja, om zijn land te kunnen blijven runnen, laten we zeggen. Dus onderwijzers te betalen, ziekenhuizen open te houden. Dingen die een normaal land uit zijn eigen portemonnee kan betalen. Maar voor Oekraïne is dat moeilijk geworden nu natuurlijk, omdat er veel minder inkomsten zijn en de uitgaven door de oorlog de pan uitswingen. Ja. En dus is er buitenlandse hulp nodig. En de Europese Unie en ook de Verenigde Staten hebben tot nu toe die hulp gegeven. Ja, voor alle duidelijkheid, wat er uit Europa komt is geen militaire steun, toch? Wel, de landen onderling geven wel militaire steun aan Oekraïne en kunnen daar dan een bonnetje voor indienen bij Brussel en krijgen die militaire steun dan vergoed. Daar ligt ook een voorstel voor op tafel om voor de komende jaren nog eens 20 miljard op die manier te financieren. Maar dat is een ander pakket. Dat is een ander pakket, ja. Hey, nou even over dit pakket, die 50 miljard euro. Hoe hard heeft Oekraïne dat nodig? Wat zou het eigenlijk betekenen als ze het niet zouden krijgen? Als we het niet krijgen, ja, dan gaat het land failliet. Dan kan het zijn leningen niet meer terugbetalen. En dan zal de financiële wereld zeggen, ja, jullie zijn failliet, jullie krijgen geen geld meer. En dat is natuurlijk een groot probleem. Dan gaat het hele land dieper in, kan er niks meer betaald worden. Dus daarom is die macrofinanciële steun, zoals dat genoemd wordt, is die broodnodig. Dit jaar heeft de Europese Unie dat al opgelost door elke maand 1,5 miljard euro te lenen aan Oekraïne. Geld dat dan moet worden terugbetaald. Maar men wil dit nu een beetje stabieler maken door er een nieuwe vorm eigenlijk aan te koppelen, waardoor het land 4 jaar lang min of meer zeker zou zijn van die financiering. dat het niet elke maand weer bang moet afwachten of het geld krijgt uit Brussel of niet. Ja, maar voorlopig is het dus nog even afwachten of ze dit krijgen, want de Hongaarse premier Viktor Orbán, en we zeiden het al, die dreigt het pakket met een veto af te schieten. Wat is daarvoor zijn motief? Waarom? Ja, hij heeft daar allerlei redenen, argumenten voor. Hij zegt, ja, in Oekraïne is er heel veel corruptie. We weten niet of het geld goed besteed wordt. En hij wil eigenlijk vasthouden aan het huidige systeem, waarbij dus elk jaar opnieuw gekeken wordt hoeveel geld er nodig is. En dat geeft hem natuurlijk ook macht om het elk jaar opnieuw te kunnen blokkeren of om moeilijk te doen of om toegevingen te vragen over andere dossiers. Dus hij wil niet dat er nu eigenlijk al, laten we zeggen, een cheque wordt ondertekend voor Oekraïne voor de komende 4 jaar. Hij wil eigenlijk die macht blijven houden om dat keer op keer te kunnen blokkeren. En zo heeft hij dan ook een hefboom om in andere dossiers dwars te gaan liggen. Aha, heel goed. Maar je noemt corruptie. Heeft hij daar een punt eigenlijk? Ja, iedereen weet natuurlijk dat Oekraïne erg hoog staat in de internationale ranking van corrupte landen. Maar de huidige regering werkt daar natuurlijk aan en krijgt daar ook goede punten voor van de Europese Commissie, die in een rapport dat in november gepubliceerd is, toch gezegd heeft dat er enorme vooruitgang wordt gemaakt in de strijd tegen corruptie. Ja. President Zelensky heeft al verschillende militairen de laan uitgestuurd enzovoort. Dus op dat punt is er zeker vooruitgang volgens de Europese Commissie. In Hongarije is er trouwens ook heel veel corruptie. Dat is de reden waarom er heel veel Europese subsidies voor Hongarije geblokkeerd zijn. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even Oekraïne steunpakket. Het gaat niet alleen over dit geld. Orbán dreigt ook toetredingsgesprekken met Oekraïne te dwarsbomen. Waarom is hij daar zo fel tegen? Ja, hij zegt ja. Wat ons betreft, wat Hongarije betreft, moeten we Oekraïne geen lidmaatschap aanbieden. Zeker nu is dat totaal niet aan de orde. Het is op veel te snelle manier tot stand gekomen allemaal. Amper vorig jaar, 4 dagen na het begin van de oorlog, deed Oekraïne het formele verzoek. En amper 4 maanden later kreeg Oekraïne al het statuut van kandidaat-lidstaat. Ja. En nu al onderhandelingen beginnen. Dit gaat allemaal veel te snel. Voor andere landen duurt dat veel langer. En eigenlijk zegt Orbán ook, ik vind dat Oekraïne beter geen lid wordt van de Europese Unie, maar dat we met Oekraïne een soort samenwerkingsovereenkomst sluiten. Dus hij heeft Oekraïne liever buiten de club dan erin. Ja, nou ja, wat die snelheid betreft heeft hij misschien ook nog wel een punt. De vraag is nu even, hoe gaan die andere 26 landen proberen om Hongarije toch mee te krijgen op beide punten? Dat is de vraag die iedereen zich stelt. Het wordt heel moeilijk en niemand weet hoe dit hier gaat aflopen. Want op beide punten heeft Hongarije dus het veto-recht. Dus het kan eigenlijk zeggen, ik wil dit niet. En dan zit de boel geblokkeerd en dan komt er nog een start van de onderhandelingen. Nog een budget voor Oekraïne. Dus men weet niet goed hoe men dat moet inschatten. Vroeger, in het verleden, heeft Orbán altijd, wanneer hij zulke dreigementen deed, altijd finaal geplooid. In ruil voor extra geld voor Hongarije of in ruil voor toegevingen op een ander dossier. Ja, zit er dat nu ook in, dat extra geld voor hem? Wel, er is inderdaad wel vandaag een beslissing die er zit aan te komen van de Europese Commissie, die wellicht gaat bekendmaken vandaag dat een deel van de subsidies die bevroren zijn voor Hongarije, bevroren omdat in Hongarije de rechtsstaat niet wordt gerespecteerd, wel een deel van dat geld zou vandaag worden vrijgemaakt. 10 Aha. miljard euro van in totaal 21 miljard euro. De commissie zegt, dat is niet gekoppeld aan die Europese top. Het heeft daar niks mee te maken. Nee. Het is gewoon omdat Hongarije een aantal hervormingen heeft doorgevoerd. De rechterlijke macht onafhankelijker heeft gemaakt. Maar iedereen ziet natuurlijk wel dat er een link is tussen die twee. Het is geen toeval, denk ik, dat het vandaag gebeurt. Een snoepje voor Orbán. Het lijkt op een poging om Orbán milder te stemmen. Maar hij heeft al gezegd, of zijn medewerkers hebben al gezegd, van dit is niet voldoende voor ons. Zijn rechterhand zei in een interview met Bloomberg dat we willen eigenlijk dat al het geld dat geblokkeerd zit, dat wordt vrijgemaakt. Dat gaat dan over 30 miljard euro. Dus het spel wordt hoog gespeeld. Maar het geeft wel een beetje de indruk dat er wel te onderhandelen valt. Ja. Dus dat het niet a priori nee is. Ja, stel dat het dan echt nog niet lukt met deze wortel, zal ik maar zeggen. Zijn er dan nog andere geitenpaadjes die de Europese Unie kan doen om bewandelen om dit Hongaarse veto te omzeilen? Ja, wat het budget, van wat het geld voor Oekraïne betreft, kunnen ze natuurlijk altijd op zoek gaan naar een plan B. En men zegt officieel, wanneer je dat vraagt, van, is er een plan B? Nee, we werken aan een plan A. Plan B houden we ons niet mee bezig. Maar er is altijd wel een manier om het ofwel zonder Hongarije te doen, ofwel uiteindelijk toch te kiezen voor hetgeen Hongarije dan zelf voorstelt. Dus die jaar na jaar geld lenen aan Oekraïne zonder die dat standvastig kader. Dat is natuurlijk een nederlaag zijn voor de 26 anderen. Ja, dat wou ik dan even tot slot nog even vragen. Want stel, dat gaat dan allemaal niet. Of het gaat op deze alternatieve manier die niemand eigenlijk wil behalve Orbán. Wat betekent dat dan voor onze geloofwaardigheid als Europese Unie? Ja, dat zou een dreun zijn natuurlijk. Hè. Je ziet dat twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, toen de oorlog begon, stond iedereen als één man achter Oekraïne. En dat is tot nu toe is die eenheid altijd bewaard gebleven. En nu zou dat plots niet meer lukken. En dan zou je eigenlijk de boodschap geven aan de Oekraïnse soldaten die aan het front staan van, ja, kijk, wat jullie daar doen, het is mooi, maar wij zijn het een beetje beu. Wij gaan jullie niet meer steunen. Dat zou een enorm slecht signaal zijn naar de Oekraïne toe, maar ook naar de wereld toe, waarbij dat Europa eigenlijk er niet in slaagt om op het geopolitieke toneel als een speler van invloed zijn stempel te drukken. Het zou ook natuurlijk een slecht signaal zijn naar Washington, naar de Verenigde Staten, want ook daar is er twijfel in het congres of er nog gesteund moet, of Oekraïne nog gesteund moet worden. Ja. Dus eigenlijk het hele Westen zou toch wel enorme schade oplopen. Dankjewel, journalist van de VRT, Rob Herbout vanuit Brussel. Bureau Buitenland. Ja, I know in here. Ja, dat is hoor. Ik doe het zo maar. Ja, ze rijden in ultraluxe auto's, wonen in droomvilla's en delen hun rijkdom met miljoenen mensen die ze volgen op sociale media. De Turkse influencers. Maar aan dat fantastische leven kan straks abrupt een einde komen. Want in het kader van corruptiebestrijding is de Turkse regering een klopjacht begonnen op deze internetberoemdheden. Hier in de studio te gast collega Sevahir Varan, die voor ons Turkije volgt. Even voor het beeld, Sevahir, wie zijn deze influencers eigenlijk? Nou, het gaat onder meer om Dilan Polat, die we zo even hoorden. En haar man Engin Polat, die zijn toch wel de meest bekende influencers in deze zaak. En dat zijn mensen die alles over hun ultraluxe leven op social media delen. We hoorden net in dat fragment dat Dilan Polat aan haar man vraagt: kun jij voor mij een liedje kopen? Daar is ze ook een beetje bekend mee geworden. Engin, kun jij voor mij een auto komen? Kun jij voor mij een privéjet inhuren? Al dat soort vragen, die zijn allemaal, verzoeken zijn allemaal ingewilligd door haar man. En daar heeft ze behoorlijk sier mee gemaakt. Mm-hmm. Daarnaast runt zij schoonheidssalons door heel het land, dat zegt ze. Meer dan 100 schoonheidssalons. En dat vormt nu de aanleiding voor een grootschalig justitieel onderzoek wat plaatsvindt naar deze influencers. Ja, niet alleen dit koppel, hè? Het gaat om meer. Het gaat om bijna 600 influencers die nu worden onderzocht. Hun vermogen ligt onder het vergrootglas. De vraag is, waar komt al dat geld vandaan? Mm-hmm. En dat is grootschalig onderzoek wat plaatsvindt. Dilan Polat en Inge Polat zitten inmiddels al vast. De rest van de influencers die worden onderzocht, die vrezen nu ook gevangenisstraf. En die moeten straks gaan bewijzen waar al dat geld vandaan komt. En om dat even in context te plaatsen, het gaat hier om koppels van eind 20, begin 30. Dus vrij jonge koppels. Precies. Waarvan foto's zijn opgedoken dat zij een paar jaar geleden een vrij armoedig bestaan hadden. Dus een kort tijdsbestek hebben ze een enorm fortuin opgebouwd. Door schoonheidssalons, zeggen zij. Maar de Turkse justitie denkt daar inmiddels anders over en start een onderzoek. Ja, waar worden ze precies van beschuldigd? Wat is nou de concrete aanklacht tegen deze mensen? Je zegt, er zitten er al een paar vast, de rest volgt misschien. Ja, het gaat hier om belastingontduiking. Het gaat hier om een criminele organisatie en het witwassen van geld. Daar zitten deze Dilan Polat en Engin Polat voor vast. En de vraag is nu, hebben zij zichzelf inmiddels voor schuldig gemaakt of niet. Daarvoor moeten ze voor de rechter verschijnen. Maar daar speelt ook iets anders. Het zijn niet alleen de influencers die worden onderzocht in Turkije. Het zijn ook drugsbendes, het zijn criminele organisaties. Iedereen die te maken heeft met corruptie of zwart geld, dus witgewassen geld, wordt nu onderzocht in Turkije. Dus het is veel groter. Deze beroemdheden op internet, nou ja, genieten veel populariteit, trekken ook enorm veel aandacht. Dus vandaar dat deze kwestie in Turkije nu heel groot is. Ja, heel populair. Volg jij deze mensen ook, deze influencers? Heb jij een abonnementje op hun accounts? Ik heb zelf geen abonnement, maar je ontkomt er niet aan als je YouTube openslaat. Je wilt een video je kijken. Moet wel. Je moet wel een video van hen bekeken hebben. En anders zijn er wel Turkse journalisten die alleen maar over hen berichten. Dus jij weer volgt. Ja, ik heb wel video's gekeken. Je ziet het de hele tijd. Oké, zij hebben natuurlijk over verweer. Hè? Er zitten er een paar vast. De rest volgt nog eens. Wat zeggen ze zelf over die rijkdom? Ze moeten daar toch, als het in een paar jaar tijd zo enorm is uit elkaar is geëxplodeerd. Waar komt dat vandaan? Wat zeggen ze? Nou ja, die blijven video's plaatsen. Daarmee bedoel ik influencers die nog niet vastzitten, maar die vrezen voor een gevangenisstraf. Daarin zie je een hele andere toon, een hele andere boodschap, waarmee ze in video's iets anders willen vertellen. Dus niet meer over dat luxe leven wat ze hebben, maar dat gaat over een inkomstenbron. Laten we even luisteren naar een fragment waaruit dat ook blijkt. Bir dönem parasızlıkla sınandım. Şu anda parayla sınanıyorum. Sizlerin de sorabileceği tek soru. Vergisi ödendi mi? Evet, ödendi. Günde 6 tane en az o da reklam teklifi geliyor. Ja, je moet me even helpen. Wat zeggen ze hier? Wat horen we? Dit is Edil Öztürk, ook een heel bekend fenomeen. Zij is ooit groot geworden op het social media platform Vine. Voor de luisteraars, nou, dat is een platform waar je grappige video's plaatst. Korte video's, grappige video's. Daar is ze heel bekend mee geworden. Heeft miljoenen volgers op social media. Zij zit inmiddels in Amerika. En nu blijkt dat zij heel veel huizen heeft gekocht in Amerika. En nu zegt zij van, nou ja, ik heb altijd mijn belasting netjes betaald. Ik krijg elke dag verzoeken binnen van allerlei merken die vragen om hun producten te promoten. Daar verdien ik mijn geld aan. Dus je ziet dat zij nu opeens video's plaatsen waarin ze willen duidelijk maken dat al dat geld wat ze hebben op een eerlijke manier hebben verdiend. Maar daar kan wel iets van een kern van waarheid in zitten. Als je echt veel volgers hebt, krijg je ook advertentieinkomsten. Dat is zeker zo. En dat is de vraag nu. Is het zeker zo dat zij alles eerlijk hebben verdiend? Of gaat het hier toch om witgewassen geld? Dat moet dus nog blijken. Dat onderzoek is dus gaande. Ja. Maar we weten dus dat een deel van die influencers nu wel vastzitten. Ja, dat zal niet van. Oké, goed, niet voor niks zijn. Waarom gaat de Turkse staat nu zich richten op deze arme, tussen aanhalingstekens, influencers? Is er in andere sectoren geen corruptie? Is het een soort een model ook om iets te laten zien aan de bevolking? Ja, jongens, we doen wat. Zo klinkt het namelijk wel een beetje. Ja, die timing is zeker interessant. Om dat te begrijpen is het handig om te kijken naar de nieuwe Turkse regering. Want als wij aan Turkije denken wij meteen aan president Erdogan. Maar sinds afgelopen mei dat Erdogan weer de verkiezingen heeft gewonnen, heeft hij een ander kabinet geïnstalleerd. Daar zitten andere namen in. En één daarvan is Ali Yerlikaya. Hij is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. En dat is iemand die werk maakt van, nou ja, corruptie. Dat moet bestreden worden. Dus het zijn niet alleen deze influencers. Het gaat ook om criminele bendes die worden opgedoekt. En hij wil werk maken van corruptie. Dat moet bestreden worden. In zijn kabinet zitten ook andere namen. Als je kijkt naar economie, daar zitten wat meer westers geschoolde economen. Die mogen nu beleid gaan uitvoeren. Dus je ziet over een breder spectrum dat het beleid onder de nieuwe regering van Erdogan toch er heel anders uitziet. En er is dus echt een beleidswijziging gekomen nu onder dezelfde president, maar ja. Dat kun je zeker zeggen. En dan moeten we ook kijken naar de economie. De Turkse economie hapert al langer, kampt met een grote inflatie. Dat moet aangepakt worden. Daar zitten dus economen voor. Die moeten daar werk van maken. Nou ja, zij zien ook één groot probleem voor Turkije. Dat is dat Turkije al langer op de grijze lijst staat. En wat betekent dat jij als land onvoldoende werk maakt om corruptie te bestrijden, om witwassen te bestrijden. Dat betekent dat je ook meteen een slecht imago krijgt als land. Nou ja, daar wordt niet goed omgegaan met geld. En dat heeft weer gevolgen voor investeerders vanuit het buitenland die zaken willen gaan doen. En dan moet je bedenken dat de Turkse valuta enorm afhankelijk is van de Amerikaanse dollar of van de euro. Nou, daar gaat het niet goed mee. Kortom, als jij werk maakt van bestrijding van corruptie, kan dat op den duur ook voor zorgen dat dat een goed imago krijgt en dat je misschien voor die grijze lijst afkomt en dat men weer komt investeren in je land. En dat kan een positieve impuls hebben op de economie. Ja, want Turkije heeft die investeerders nu hard nodig. Zeker. Dat brengt ons dan bij de politiek, want ja, je vraagt natuurlijk ook af op afstand. Hoe zit het daar dan eigenlijk met de corruptie? Pakt die politiek zichzelf ook aan? Dat is een hele interessante, want ik heb net even de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken genoemd. De vorige, dan heb ik het over Süleyman Soylu, die zat er tot mei, tot de verkiezingen. Dat is een naam waarvan foto's werden gepubliceerd met allerlei figuren uit de onderwereld. Kortom, hij werd in verband gebracht met corruptie, met foute figuren uit de onderwereld. Sterker nog, een van die maffialeiders heeft twee jaar geleden video's geplaatst waarin hij de oude minister van Binnenlandse Zaken beschuldigde van corruptie. Moet je nagaan. Het is de maffialeider die de minister van Binnenlandse Zaken van corruptie beschuldigt. Voor alle duidelijkheid, Süleyman Soylu is nergens schuldig van bevonden. Maar het is wel zo dat hij sinds de laatste verkiezingen niet meer een prominent figuur is binnen die AK-partij. Hij is nog wel parlementariër, maar geen minister meer. Dus je ziet aan de ene kant dat de regering ook hier sier wil maken van wij willen afkomen van het imago alsof wij iets te maken zou hebben met die corruptie. Ja, voor de veiligheid hebben ze hem toch maar een beetje aan de kant geschoven. Je noemt nu de grote leider Erdogan. Wat betekent dit alles voor zijn positie? Ja, dan kunnen we ook kijken naar de politieke winst die je hieruit kunt halen. Want je moet begrijpen dat een deel van het Turks publiek behoorlijk geïrriteerd was van die influencers die zo graag hun ultraluxe leven deelden met miljoenen mensen. Want was de vraag, waar komt al dat geld vandaan? En het is ook een beetje in de Turkse cultuur niet beleefd om zoveel van je eigen vermogen te delen met iedereen. Dat had daar ook mee te maken. Dus je ziet dat de regering hier ook politieke sier mee maakt van wij bestrijden nu corruptie in het land. Als we dan verder kijken, dan zien we dat eind maart komen er lokale verkiezingen aan. Ja goed, Erdogan heeft de presidentsverkiezingen gewonnen. Dus hij zit goed in het zadel. Maar er zijn twee belangrijke steden in het land die hij kost wat kost terug zou willen winnen. Ik heb het over Istanbul en Ankara. Die heeft daar de vorige keer verloren aan de oppositie. Diezelfde oppositie was tot voor kort verenigd, van links tot rechts. Nou, die hebben een flinke klap gekregen na die uitslag. Want die hadden gehoopt dat ze de presidentsverkiezingen zouden gaan winnen. Dat is er niet van gekomen. En sindsdien is de oppositie behoorlijk verscheurd. Dus dat verenigd blok heb je niet meer. Nou, dat ziet Erdogan ook. Dus dit is ook een manier wat ervan kan zorgen dat je bij het grote publiek wil populariteit wint en kan zeggen van ja, kijk, ik maak werk van corruptie. Ik zorg er weer voor dat de economie goed gaat draaien. En dat kan weer goed uitstralen op de binnenlandse politiek. Ja, en dan zijn die influencers misschien een relatief makkelijke prooi voor de politiek. Dankjewel, Cevir Baran. Meer over deze influencers leest u op onze site nporadio1.nl of in de app. Buitenland uitgelicht. Toeristisch uitje in Marokko. Een bezoekje aan de makers van arganolie, gemaakt van argannoten. Maar de vraag is hoe lang dat nog zal kunnen, want het gaat helemaal niet goed met die boom waar die noten aan groeien. We hebben aan de lijn correspondent Samira Jadir. Hallo, Samira. Hallo, goedemiddag. Ja, gelukkig je bent er. Samira, leg ons eens uit, hoe belangrijk is die arganboom nu eigenlijk voor Marokko? Ja, het is echt niet te overdreven om te zeggen, heel erg belangrijk. Marokko is de enige plek ter wereld waar deze bomen groeien. En van die noten wordt bijvoorbeeld arganolie gemaakt. En ja, en dat is dan heel erg gezond voor je huid en haar. En wereldwijd ook een enorm populair schoonheidsproduct. En omdat Marokko dus een monopolie heeft op de productie, is het een essentieel exportproduct. En ook nog een ander belangrijk aspect is dat de productie van arganolie ook zorgt voor veel werkgelegenheid voor vrouwen daar zo in de regio, die maar weinig werk daar kunnen vinden. Ja, je zegt ergen. Ik zal het voortaan anders uitspreken. Ik zei argan. Ergen gaan we nu doen. Nu dreigt die boom dus uit te sterven, heb ik begrepen. Hoe komt dat? Hoe is dat te verklaren?